20% taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Cztery osoby zginęły na miejscu po czołowym zderzeniu dwóch samochodów pod Nakłem na Kujawach. Jedna osoba trafiła do szpitala po wybuchu w kamienicy w Koszalinie. Strażacy wykluczają eksplozję gazu. Prawie dobę czekają na odprawę kierowcy tirów na przejściu w Dorohusku. Cztery osoby zginęły w wypadku pod Nakłem na Kujawach. Samochody zderzyły się czołowo. Kierowcy i pasażerowie zginęli na miejscu. Strażacy usuwają rozbite auta. Pracują też policjanci i prokurator. Droga wojewódzka 247 w miejscowości Ameryczka może być zablokowana jeszcze przez 2 godziny. Od piątku na drogach w Polsce zginęło już 16 osób. Jedna osoba została ranna w wybuchu w kamienicy w Koszalinie. Mieszkanie jest częściowo zniszczone. W akcji uczestniczyło kilka strażackich drużyn i ratownicy medyczni, mówi starszy kapitan Bartłomiej Góral. Początkowa informacja mówiła o dwóch osobach poszkodowanych. Zespół ratownictwa medycznego po przebadaniu podjął decyzję o przewiezieniu jednej do szpitala, oparzenia drugiego stopnia na nodze. W chwili wybuchu w mieszkaniu były 2 osoby, była to mąż i żona. Nasze przyrządy nie wykazały uwalniania się gazu, w związku z tym przyczyny wybuchu są dla nas na chwilę obecną nieustalone. Zniszczone jest część mieszkania, okna, drzwi wewnętrzne, pomieszczenie łazienki oraz kuchni. Na razie dokładna przyczyna wybuchu nie jest znana, mówi dyrektor oddziału zakładu gazowniczego Robert Parafianowicz. Prawdopodobną przyczyną jest wybuch dezodorantów w pomieszczeniu łazienki. W naszej obserwacji i rozmów z mieszkańcami takie wnioski wyciągamy. Dezodorant w opakowaniu szczelnym nabrał wysokiej temperatury i być może nie wytrzymał wybuch. No to zdarza się. Mieszkańcy wrócili już do swoich domów. Prawie dobę czekają na odprawę kierowcy tirów na przejściu w Dorohusku. Powodem są wzmożony ruch i remonty dróg zarówno po polskiej, jak i ukraińskiej stronie. Kolejka ciężarówek ciągnie się przez kilkanaście kilometrów. Służby graniczne apelują, by w najbliższych tygodniach korzystać z innych przejść. W Chrebennem czas oczekiwania to 12 godzin, w Korczowej 10, w Medyce 5. Kandydat PiS na prezydenta Warszawy Patryk Jaki przyznaje, że nie jest faworytem, ale wierzy, że warszawiacy nie chcą Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, a kandydat PO i Nowoczesnej Rafał Trzaskowski będzie zdaniem Patryka Jakiego kontynuował politykę obecnej prezydent miasta. Patryk Jaki przekonywał w TVN24, że Warszawa ma olbrzymi potencjał, który jest niewykorzystywany. Rafał Trzaskowski to wybór kontynuacji administracji targanej aferami. Szef klubu PO Sławomir Neumann podkreślał z kolei, że warszawiacy nie wybiorą tylko osoby, ale też pomysł na miasto. Jego zdaniem wyborców przyciągnie wizja otwartej, nowoczesnej, europejskiej stolicy, prezentowana przez Rafała Trzaskowskiego. Już w maju Korea Północna ma zamknąć ośrodek, w którym przeprowadzano testy nuklearne, poinformował przedstawiciel władz w Seulu. Ustalono to podczas szczytu koreańskiego, czyli spotkania przywódców obydwu państw. Ujednolicone mają też zostać strefy czasowe. Zamknięcie ośrodka, w którym Korea Północna przeprowadzała testy jądrowe, to pierwszy krok na drodze do denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Do całkowitego wstrzymania prac ma dojść już w maju. Poinformowały o tym jednak nie władze w Pjongjangu, a przedstawiciel południowo-koreańskiego Pałacu Prezydenckiego. Wypełnianie zobowiązań Korei Północnej w kwestii uwolnienia Półwyspu od broni jądrowej mają nadzorować eksperci, a także dziennikarze. W tym tygodniu pojawiły się informacje ekspertów, jakoby doszło do zawalenia się podziemnych tuneli, w których Korea Północna przeprowadzała testy jądrowe. Te doniesienia zdementował Kim Jong-un. W najbliższym czasie w Korei Północnej o 30 minut naprzód przestawione zostaną też zegary, dzięki czemu na Półwysep Koreański powróci jedna strefa czasowa. Decyzją Kim Jong-una została ona zmieniona względem Seulu dopiero w 2015 roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Beatyfikowana wczoraj w Krakowie Hanna Chrzanowska może być przykładem dla wszystkich, mówi papież. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra. Papież w krótkiej homilii powiedział, że wierni powinni mieć odwagę naśladować Chrystusa i pomagać potrzebującym wszędzie. Podkreślił, że wszyscy są wezwani do świętości, której podstawą jest miłość i miłosierdzie. Po modlitwie Franciszek powiedział: Beata Anna Chrzanowska. Beatyfikowana Hanna Chrzanowska, wierna świecka, poświęciła swoje życie leczeniu chorych, w których widziała oblicze cierpiącego Chrystusa. Dziękujmy Bogu za świadectwo tej apostołki chorych i starajmy się ją naśladować. Papież powiedział, że modli się o pozytywny efekt piątkowego spotkania przywódców obu państw koreańskich i o Półwysep Koreański wolny od broni atomowej. Wyraził nadzieję, że nawiązany dialog będzie miał charakter trwały i szczery. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

I move, I lose. When I look, I'm in. And every time I turn around, I'm back in love. I get mixed emotions. It's the way my feelings flow. Yeah. Excuse me, I'm only human. And sometimes I just don't know. Every time I turn around, I'm back in love again. Hey, back in love again. And I go right back in love again. When you put your arms around me, I feel so satisfied. I want to love you forever. I just can't decide. I move, I lose. When I look, I'm in. Every time I turn around, I'm back in love. Yeah. Hey. I'm right back. Hey. Back in love again. Back in love again. Back in love again. Back in Kiedy włączyłem tę płytę w samochodzie, na szczęście nie ruszyłem nim jeszcze, po prostu zmiotło mnie z powierzchni ziemi. Nowy album Take Six, Iconic, on się ukazał przedwczoraj, ale panowie z Take Six przywieźli go już w minioną niedzielę do Gdańska na Siesta Festival. Wykonali przedpremierowo parę utworów, a potem tę płytę podpisywali. I wiem, że to się wydaje nieprawdopodobne, ale oni po prostu na żywo brzmieli dokładnie tak, jak to, co państwo usłyszeli przed chwilą. I pamiętam ten moment, kiedy wyszli na scenę Filharmonii Gdańskiej i od pierwszej chwili cała publiczność, tych 1000 osób, po prostu wszyscy otworzyli szeroko oczy, a także usta i tych ust zdumionych, zachwyconych nie zamknęli przez następne półtorej godziny prawie. Bo to było coś takiego, że nawet jeśli ktoś widział Take Six wcześniej, jak mówiący te słowa, to nie mógł się pozbierać ze zdumienia i zachwytu. A jeśli ktoś ich nigdy na żywo nie widział, to myślę, że przeniósł się do jakiejś innej, lepszej rzeczywistości i wciąż tam się gdzieś unosi nad wodami.

A skoro nas już Al Jarreau zabrał do Brazylii, to może powspominajmy jeszcze ten ostatni koncert minionego Siesta Festiwalu, późna noc w gdańskim klubie Stary Maneż. Tive que ralar depois do expediente. Matutamos, discutimos, planejamos pra solucionar uma questão pendente. Já cansados e famintos, fomos pra um bistrô. Mas o problema no jantar continuou. Estou um bagaço, amor. Preciso de colo. Depois de uma ducha morna, quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após boa madona, vou me enternecer pra ficar até domingo grudadinha em você, amor. Amanhã é sábado, amor. Amanhã é sábado. Não vou pro batente, que bom. Amanhã é sábado, amor. Amanhã é sábado, é que bom. Amor, amanhã é sábado. Puxa morna, quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. Depois. E após boa madona, vou me enternecer pra ficar até domingo grudadinha em você, é, amor. Amanhã é sábado, amor. Amanhã é sábado. Não vou pro batente, amor. Amanhã é sábado. Não vou pro batente, amor. Amanhã é sábado. Vou ser imprudente, amor. Amanhã é sábado. Vai ter tempo quente, amor. Wiem, że teraz Państwo pomyślą, że ja już kompletnie mam w głowie pstro, ale naprawdę ten koncert na Starym Maneżu w Gdańsku przed tygodniem, on był nawet jeszcze lepszy od tego koncertu z Rio zarejestrowanego na płycie. Dlaczego Państwo pytają, jak to jest możliwe? No jest możliwe. Chyba dlatego, że na tym koncercie w Rio Roberta Sa, ona się po prostu czuła u siebie w domu. Nie musiała się nawet jakoś specjalnie starać, żeby ludzie padali przed nią na kolana. Natomiast do Polski przyjechała po raz pierwszy. To był jej faktycznie pierwszy występ w naszym kraju i muszę powiedzieć, że wybrała takie piosenki, że od pierwszej do ostatniej myśmy po prostu chłonęli te esencje brazylijskiego groove'u. I nie pamiętam koncertu takiej tradycyjnej właśnie muzyki brazylijskiej, który by zrobił na mnie kiedykolwiek takie wrażenie. Oczywiście Eliane Elias z zeszłym roku to było dosyć poważne doznanie, ale jednak to był jazz straszny przez duże dż. Natomiast tutaj Roberta przywiozła ze sobą trzech muzyków. Gitarzystę, który grał tylko na jednej gitarze z nylonowymi strunami. Perkusista, który właściwie na tych instrumentach perkusyjnych bardzo dyskretnie brząkał, a zdarzało mu się, że właściwie występował tylko z tamburynem. I na tym jednym tamburynie robił tyle muzyki, że właściwie nie trzeba było nic więcej. No i facet, który grał na kawakinie i na bandolimie. Cóż to był za artysta? I tych trzech panów zabrało nas naprawdę w świat muzyki brazylijskiej, jakiej nie doświadczyliśmy nigdy wcześniej. To była niebywała zupełnie frajda. Tutaj pan Krzysztof, nasz stały korespondent siestowy, on pisze do nas od czasu do czasu z Meksyku, z jakiejś przyczyny. Jakby tam miał mało muzyki siestowej, to mimo wszystko słucha nas i komentuje i pisze na przykład, życzliwie podkreślam, że jego brazylijscy przyjaciele nie znają Roberta Sa, tak jak jego przyjaciele z Kolumbii nie znają, w życiu nie słyszeli o Marcie Gomez. I on podkreślam to, że obie panie właściwie i pewnie wielu innych artystów im podobnych reprezentują taką sztukę jednak mimo wszystko wysoką, a statystyczny odbiorca muzyki z tych krajów z grubsza rzecz biorąc słucha importowanego ze Stanów Zjednoczonych gangsta rapu, upraszczając. Ja rozumiem, co pan Krzysztof ma na myśli. Podobnie się czułem pielgrzymując swego czasu po Beninie w nadziei, że w tym kraju Angeli Kidjo wszyscy będą słuchali Angeli Kidjo, a nikt nie wiedział tam, kto to jest. No więc co zrobić? Mówiąc najkrócej, oni najwyraźniej nie mają alternatywy, nie mają programu pod tytułem Siesta w swoich krajach, żeby się dowiedzieć o muzyce ciut wyższej próby niż wspomniany gangsta rap, z całą sympatią o nim tutaj powiedzmy. No dobrze, jesteśmy w Brazylii jeszcze przez chwilę. Marcio Farrako. Pensava que o mundo era meu. Estava muito enganado. Ele é de americano. Americano soldado que quer um mundo fundido, fácil de ser governado, que possa ser destruído e assim ser preservado. Vamos viver acuados nessa democracia, os telefones grampeados pelos agentes da CIA. O nosso amor será segredo de Estado, se não for proibido, se não for censurado. Já tem funk no carnaval e a barra só fala inglês. Tudo isso broke my heart because I love my boy. Vai ser da gente tomando cerveja quente, comendo feijão de lata, chutando bola oval. Oh my friend, por que queres um mundo igual? Se a riqueza está no fato de tudo ser diferente, já tem funk no barra só fala inglês. Tudo isso broke my heart because I love my português. Já tem funk no carnaval e a barra só Marcio, ale to jest przyjemny kolega, prawda? Ja wciąż myślę o Robercie Sa i o tym, co pisał pan Mariusz Krzysztof z odległego Meksyku, że jego znajomi nie znają Roberty, a mieszkają w Brazylii. No ale przecież ona występowała i śpiewała w reklamie linii lotniczych łączących Portugalię z Brazylią i jakby tego było mało, jeszcze na głównym stadionie podczas ceremonii zakończenia mundialu. No litości. No, to może ci znajomi jakoś w najgłębszej mieszkają dżungli i postanowili odciąć się całkowicie od świata, co nawiasem mówiąc nie jest złym pomysłem. Zwłaszcza przy tak pięknej pogodzie. Pan Marcin tutaj odnosi się do mojego powitania państwa dzisiaj. Jak mówiłem, że to oficjalnie najpiękniejszy kwiecień w zarejestrowanej historii. Na co pan Marcin się oburza? Jaki najpiękniejszy? Przecież miałem absolutnie najgorszy sezon narciarski w kwietniu od lat. No najwyraźniej wszystko jest kwestią perspektywy. A my włączmy sobie na moment naszą kolekcjonerską płytę festiwalową, Festiwal Siesta w drodze 2018, bo tak mi jakoś miło zrobił ten Marcio Faraco, że chciałem poprosić jeszcze jednego chłopca z gitarą, wprawdzie nie z Brazylii, tylko z Lizbony, ale sympatyzuje z bossanową. To Marco Oliveira. Ela acreditava em Deus, que ao domingo à igreja, e brindava ao mundo inteiro com um copo de cerveja. Tinha a cor do paraíso no seu jeito de sorrir, e rezava a Ave Maria ao que estava para vir. Ela tinha fé em Deus. Ela tinha fé em Deus. Ela tinha fé. Eu andava por aí como um tolo que não sente. Foi então que a conheci e passei a ser um crente. Da poesia dos seus olhos, bendita entre as mulheres, que trazia a minha luz entre mil amanheceres. Ela tinha fé no amor. Ela tinha fé no amor, ela tinha fé. Abençoamos os abraços e tantos beijos trocados na sagrada união dos amantes encontrados depois de casar com ela e beijá-la no altar. Acordamos em Paris. Para nunca mais voltar. Se algum dia me perder nos caminhos do pecado, sei que posso agradecer tê-la sempre do meu lado. Não sei se acredito em Deus, não sei bem o que é o amor. Sei que tenho os olhos seus que me guiam para onde eu for. Ela tinha fé em mim. Ela tinha fé em mim. Ela tinha fé em mim. Ela tinha fé em mim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mark Oliveira. No, z naszej płyty festiwalowej jeszcze jeden drobiazg plażowy, dla mnie jeden z piękniejszych, jakie na plażę przygotowano w ostatnich latach. Acá pregunta, me diquilla, di chi rovera, di chi coltello mi è. Acá pregunta, di chi crepera, di chi planato, di chi donna mi è. Acá pregunta. Canta bobista, sani clé o jar sal, o jar fogo, paca pergunta, de onde quimbe, pa onde nanda, paca pergunta, singa de fado que canta morna, sim baja samba, sim dança samba. Sim gosta de rabolo e cor é de dona, manel de novo ou ano novo. Paca por um tão, paca por um tão. Nome de minha santo, o nome de minha crente. Paca por um tão, nome de minha santo, o nome de minha crente. Paca por um tanto. Tak, dziś siesta na tropikalną majówkę z naszej okolicznościowej płyty Lida, która też nam otworzyła kącik kaboverdyjski. Zaprośmy Teofilu Chantre. No unir nos corações, na luta contra a desigualdade. No popena chon no andan, no brinos boca no fala, cano cansa, cano desanima. Quel dia tachka, quel dia tachka, smerke quel terra que Deus pesa, África. E nos corações não uni, não fazemos dar. Se progresso está na nos mãos, que dor, que fome, que sofrimento. Herança para transformar, força nos trabalho e nos luta. E pra frente não tanda. Quel dia tachka, quel dia tachka, quel dia tachka, quel dia tachka, quel dia tachka, quel dia tachka. A mais solidariedade não uni nos corações na luta contra a desigualdade. No popê na chon no andar, dobre nos boca no falar, cá no cansar, cá no desanimar. Quel dia tachka, quel dia tachka, smerke quel terra que Deus pesa, África é de nos corações, não uni, não fazemos dar. Se progresso está na nos mãos, quel dor, quel fome, quel sofrimento. Herança para transformar, força nos trabalha e nos luta. E para frente não anda. Quel dia tachka, quel dia tachka, quel dia tachka, quel dia tachka, quel dia tachka, quel dia tachka. Quel dia tachka, quel dia tachka, quel dia tachka. Quel dia tachka, quel dia tachka, quel dia tachka. To Teofilo, jakoś tak się złożyło, że rzadziej o nim mówimy. I my tutaj, w ogóle świat mówi o nim rzadziej, bo z jednej strony dystansuje go charyzmatyczny głos Tito Parisza, a z drugiej strony, nie wiem, Dino Di Santiago, który wygląda jak model bielizny. A Teofilo jakoś nie pasuje do żadnego z tych światów, ale to wielki artysta jest. I proszę pamiętać, że on napisał, nie wiem, 5000 albo i więcej kapitalnych piosenek, które potem śpiewali wszyscy święci. Między innymi to on właśnie napisał tę piosenkę, którą potem z Cezarią śpiewała Kaja. Na pewno państwo pamiętają. A skoro już mówimy o postaciach muzyki kaboverdyjskiej, na które szczególną trzeba zwrócić uwagę, No Tito to jest oczywiście, mówię, Teofilo. Tito to, omówiliśmy go aż nadto dokładnie przed tygodniem, wspominając jego koncerty i jego pojawienie się na wieczorze Fado, ale Teofilo to jest jedna postać, już powiedzmy sobie historyczna, ale warto o niej pamiętać, żeby nie umknęła nam w cień. Natomiast ja się tak ogromnie cieszę, że ta dziewczyna, o której Państwu mówiłem od roku z okładem, Lucy Bella, że znalazła swoją drogę, że odkrył ją nie tylko mówiący te słowa na ulicy Lizbońskiej, ale ktoś, kto w dodatku potrafił jej pierwszą płytę wyprodukować tak bosko, czyli wielki José da Silva. Ten album mamy już i on od pierwszej do ostatniej nuty jest po prostu rozkoszny i wszyscy ci spośród Państwa, którym brakuje takiej nuty kaboverdyjskiej trochę w duchu Cezarii, bo przecież Elida robi kompletnie coś swojego, bo Sara w ogóle zaczęła grać muzykę klubową, bo z Majrą to licho wie. Więc wszystkim, którym brakuje takiej tradycyjnej muzyki kaboverdyjskiej, ta płyta sprawi wielką frajdę. No to sięgnijmy po nią raz jeszcze. Εγώ σαν να μη, σαν να πω Εσκόζα μου αφρόντα Στα πόρα του διά Στο τλίτς εγώ Σαν να μη, σαν να πω Εσκόζα μου δουσούρα Οιμός, οιμός Τσάμπα πακάζα Σε τώρα ζαντά Σνά ο μαμά τα σωτά Oi moço, oi moço, chamba pra casa, sete horas já dá, se não mamata soltão. Está fora do dia, estou de lito seco, sai pra mim, sai na boa. Essa coisa é uma afronta, está fora do dia, estou de lito seco, sabe na mim. Sabe na boa, essa coisa é uma doçura. Oi moço, chamba pra casa. Sete horas já dá, se não mamar tá soltão. Oi moço, chamba pra casa. Sete horas já dá, se não mamar tá soltão. Lucy Bella z premierowej płyty. To jest piosenka stara, ludowa, kaboverdyjska. Jej autorzy znikli gdzieś w pomroce dziejów. nie znamy ich nazwisk, ale jak pięknie, jak współcześnie, jak świeżo brzmi, zwłaszcza w tej aranżacji, tak smaczna i proszę przyznać. Cóż to za piękny jest album? To będzie nasza płyta lata. Tak coś czuję. Ja mówiłem na początku, żegnałem do Państwa dziś do siesty z naszej południowej stolicy. O ile północną jest Gdańsk, to południową jest Bielsko-Biała, no bo tam też wczoraj wieczorem pojawił się dla siesty artysta niejako założycielski. I ja rozumiem, że można na przykład nie być obecnym podczas historycznego spotkania przywódców obu Korei, ale nie można nie być obecnym, kiedy Richard Bona gra z Kubańczykami. I to się wczoraj w Bielsku zdarzyło. Jak zazdroszczę tym wszystkim, którzy mogli tego posłuchać. W tym i mówiącemu te słowa. Gdzie Państwo byli, pozostali? Ja rozumiem, że brykaliście gdzieś po łąkach, ale... To był wieczór, którego naprawdę nie warto przegapić. Richard, także dziś w sieście. Kenji senyolo Bimba muni ya jango Nadisome leboko Longa lendye munyenge Wapome ya denyolanje Mutaka mutiti polo Umende no japan Titi woman, woman de no jabam. Jelna, jelna. Ise le sonika jelle, kata di bondoko. Dime sonanginya kuku jelle. Di demba la bona batombenge, bosinga vegeta. Mabola mabuma bindo, masive ne polo. Mola o jelle, we medi mese. So when they were here, we'll be on a bit for low. Yalla, yalla, it's a lesson in Kajale. Body bondoko, bane pasabe loko. Bebo la kuba. Ata wike kataka Kikiri bebe Mandinga kikiri bum Mandinga Nasi mame na oku sino papa Nibuki na mapoko Kikiri bum Mandinga kikiri bum Mandinga Ituma wati kule vanyeva Anoku dine jete nyala